Chodzi pastuszek za gąseczkami, a ma ich razem 7. Chodzi pastuszek za gąseczkami, no ja tam za tobą nie będę. Mariolo! Mariolo! Moja dollo! I je dollo! Pasie pastuszek, gąseczki pasie, a bąk mu buczy na pasach. Pasie pastuszek, gąseczki pasie, ja tam nie będę cię pasał. Mariolo! Mariolo! O Mariolo! Moja dollo! Moja dollo! I nie dollo! Skubie pastuszek, gąseczki z piórek, toć z nudów trzeba coś dłubać. Skubie pastuszek, gąseczki skubie, ja tam nie będę cię skubał. Mariolo! Mariolo! O Mariolo! Moja dollo! Moja dollo! I nie dollo! Pędzi pastuszek do domu gąski, bo już mu w nosku zakrzepło. Pędzi pastuszek do domu gąski, a mnie tam zawsze jest ciepło. Mariolo! Mariolo! O Mariolo! Moja dollo! Moja dollo! I nie dollo! Płacze pastuszek za jedną gąską, bo gdzieś przepadła bez wieści. Płaczę za jedną, a ja nie będę, toż tyle jeszcze jest gęsi. Mariolo! Mariolo!